الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمان داران أخوان أساني زور بريس لم كاتبير وزدا لمالك لمالكاني خواي بروردقار دا ليدا بارين ويا الله روي رحمتي خوت من تيبكي هاتوين مالكاني تو من آودان كردوتا وخواي مالكان من آودان كي دل من خوشا بمزگوتا بمتارانا ببستني كلامكي تو پر ودگارا توش دل من خوش كي برو ججن قربان دروين يا الله درگاكي رحمد لم ملتي كردو ملتاني مسلمان همو غلاني جهام كيتا ويا أرحم الراحمين آمين. خوشوستان يما استا لدروجة پیروزکی اولی مانگی قربان داین او دروجة پیروزانی کوا قرآن پیروز فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آماجان پی کردوا تی پربونی حفته یک لو دروجة او کوا کارو کردوی کی جوان و چاکی تی دا کردی بی قیامتی خوی آودان کردوا توا سر روجش مان لبر دستا ماوا بتای بد روج عرفا کبراستی روج کی گوره و گرنگا یمش ام متارا دچین خدمت گورئی دروژکاو بتایبد روج عرفی ججن قربان خوای پروردگار لیش گله صورتکان قران دا که 89 همین سورتی قران و ناوی سورتی الفجر بمشه و یباسی گورئی ام کات پیروزانه دکاو د فرمه بسم الله الرحمن الرحیم والفجر سوند ببری بیان خوای گور سوین د خوا بو کاتای کوا تاریخی شولاد سیو شبقی بری بیان ده انسان گبانی یک دانش سرنج بدا تا کاتی خور کوتن گور یو د صلات خوای بر ودګاری بو در د کوی له حالاتنی بری بیان او گزنگی بیان ده چن جوانا چون انسان گل شوی شی تاریخ له شوین کا لیب قومه شاوریا کله شو زنګ رزګاری بیو فجر بیان بدا ها کاتی که دنیا روناگ دیده تو چن خوش حالی و خیلی مترسی رزگارم بو خواهد فرمی بری بیان آونده گرینگا آونده خوش شویست لای خوا کدور ک سنتی نویجی بیانی نگ نویجی بیانی که خوی هر وقتی هستای دز نویجت گر خوشکبرای مسلمانم گنجولاو بتمان کن قد نویجی بیانی کد مکه حتی دور ک سنتی پیش نویجی بیانی دکی خوشویست و سرور من صلی الله علیه و سلم ده فرمی و سوین بخوا او دور که سنتی پیش نویجی بیانی لای خوای گوره لدنیا و اوشک لدنیا دای به همو خزین یکان و خوشویست رو گوره ترا اگه همو دنیا هی تو به بقدر او با تو سودینی که دور که سنتی پیش نویجی بیانی ده که لو که تدارود لخوایا داخل گرانم اسلام ملتی ایما بشونشینیش دریش زوری غافله کاته که با خبر دیدم که خور حالاتو آوانی که وا لذل فجری بیانی دکن که خواه سوندی پی خور دوا سوند ببری بیان سوند به کاته که وا بند صالح کان رویان لخواه و دستین زایم برس کرده تو خواه دفرمی سوند خون هند مفسرینش برای زند فرمون و الفجر یعنی سوند ببر بیانی روزی ججن قربان خوا اوند ببر بیانی روزی ججن قربانی بلا و گرینگو پیروز سوندی پیدا خوا و لیالی العشر سوند بد شوکی اولی مانگ قربان زوربی مفسرین قرآن لسر اون شون سوند بم د شوکی است ائمتی اندین ک عبادت لهمو کات گورت ر پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هیچ روزی نیا ل روزکانی سال دا خوا پی خوشتر بیا که بندکانی کرده وی صالح و جوان بکن لم در روژه ام در روژه لهمانی انگرین کترا و الشفعی و الوتر خواه ده فرمی سویند بیا بطاک و بزجوت و بطاک زوربی زنانی قدیم ده هم فرمو همو مخلوقات یک جوتا الله تاکا هروها استاذ زنان استردم دواتر دان فرمو مفسرين اهم تفسير قران ام قران هر رجمانه اكتاز هل دغلو كون نابه مفسرين دواتر دان فرمو خدا فرمي سوين بوي ك نفسي همو انسان گله دا کو باب در بزوا بلام او ادم ندايكي هي و نباوشي هي او عيسى دايكي هي و باوشينيا بتن هل دايق ولا نفسك استاذ زنان استردمينيا الله نوتانه خانه تاك خانه هي بکتریای تاک خانه هیا، آوانی ترجوت خانه هیا، ناوکه که یک پرده هیا، هی دو پرده هیا. که وقتا پروتگار ده فرمی سوین باوی که وقتا تاک وجودی درس کردوا، و اللیلی اذا یسر، سوین دیش ده خواه پروتگار، بس شو کتی ده پاره. او شوی که خلکانک هیا خریکی شو نویجا، هلو شو ده خلکانک هیا خریکی دزی مالانا. شو هیا خلق لنادیه، هل لو شو هذا خلق يا كيل السبر مالنا ومالو من دالك يا خويتي خلق يا كيل لسكتي بعلم الزانست وسعي الزانست كان دكا زانستي تازفير دبي خلق شي شي هل لو شو هذا بيلان بون لنا وبرنيم رو فكان دادني خلق كان يا كيل لو شو هذا بير دكاتو بياني شلون كانوا كسابت كاو يرمتي هجارك بدا خلق كان شي شي لو شو هذا بير دكاتو شلون بياني قنبله يتقين توجاني مرو فكان كات قرباني ها ادوك سنه هل ليش شو امر ددا بوي او شو زور جرينجا قال له شو بها چونك حب برنامج شو يمل الروجه زيبه زيدكين اخو سندي بروج نخوار هر شي لا شو ان مش كتابي الروج او زيبه زيدكي قال لي بل شو خيالي خراب مكا چونك الروج كرداركي دبيني تو همو اواني كو خراب دكنه والشو خراب كان بمشكان دهاتو همو اواني صالح اخواناسن او برنامج شو بويا شو ني شو اند جرينجا ما بس دور كاس شو ني زكنيه ما بس فكر خاوين كرنا وتلا الشواب ويكرد وكاني روجد أزيزة كم جوان بي هل في ذلك قسم لذي حجر فرولدقادة فرمي أمسوين ديكا جيجي تيرامان بوخاوان جيركان إنسان عاقل لم سورتاني قرآن ودرس جيري ودقري ألم ترى كيف فعل ربك بعاد جاسيري قرآنك قرآن تنها بيقنهات ولا دلوش مكان قرآن باسي بري بيان كاتي شو دروج مانجي زي الحجة أماني همو كرد ده سيادة السرباسي السلطة والسياساتيش ده فرمين ندبيني خواهي بالودقار تشي بقوم عاد كرد لم صورة ده باسي سيقل دكا قوم عاد زور بهيزو ده صلاتيان بقوة بولواري لشوا زانيان ده فرمون حتى مروفاتي كوتاي بيدي إنساني واجست بهيز لصر زويدا دروز نابتوا أو ان دجستيان بقوة بو يعني قد هش تيك إيمال لناو نابا ازانی خوابت چیله نیوی بدن بابا هر بایک هاد وکو در خورما دی برین او پروردگار باسی او دکا قوم ثمودی شبوا او اندبت وانابون و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد یا مبلوکو خجل سر یک دادنین او ان تاویر بردی گوری اندی نا لشیوکان دادن کر بخانو یستاج لمنطقه عمانو او ان آسواری اماوا لشاخ سخته سیمت القوله سیمت البرزه و سیمت البانا ببه او امرانی ایستا یعنی هزاران سال مو بعد سیمت البسیمت لپانی و برزی قولی خانو یان لنا و جرگی شاخ درس کردوا او اندجستان به حزب او اندل روی بنا سازی و ایستاش حما مکان یان هولی کوبو نوان هی هزاران سال روی اندازیاری و ایستا اندازیاری کانسریان سرماوا و فرعون ذی الاوتاد فرعون خاوني أهرام كانش عندك شجدة فرمون أوتاد واتا أو فرعوني كأجر خلكي سزادة دا هردو دستو هردو قاتلينا وبقول ميخي أصلا بعرض زادة عندك تاح تالب الخورا وشك دبوا تاقلو دال شاوي دردينا أو فرعوني كبالزبل وزن خويش أسمان دبو ليردا حزد كم أجر قرآن تنخون دوا بتعبت جنجاني بريس يستعمل الله وليرا للشاركاني كدستان دا مدرسة تحفيز القرآن منزورة اما جگه خویتی بالا من لو گرینگ تر مدرسه تدبر قران من دبو هبو یا یا استا بحزران خلق همو قران یم سره وسل بلا بالا ما زور گرینگ نی زور گرینگ و یک و شی قران لسری بوستی کاتک ل خدمت اما تدا دبی باس قوم عاد دك بناو قلی عاد قلی ثمود بالا باس مصر نافر مو اهل مصر باس مصر یا کان ناک یا صدا فم و فرعون باش بو اخر ما جیتی رامانا بو باسي امان وكو فرعون دكا ده فرمي اللي بر اوي قلي مصر لسردمي فرعون موسى ده هر شخصيت يعني نما بو توابو نوا يعني او قلب يا كاتبو اللي يكس كبريتيا لفرعون ها قرآن واده فرمي شون لسردمي صدامي بفيشو ده همو عراق بريتيبو لشي بريتيبو اللي يكس هر خلشش هواري بو دكا دعمو اذا قال صدام قال العراق يا كابراكتي او عراق همو يكتويتي يعني ما هر هيتشين يا ما همو ضرب السفر بوين يا ما همو كجاوي نوا قرآن دفرمي آقاتان لو بي قلاني دنيا نبن بالصفر نفر لو ولا تبي خو نفرتي لدك كهموش دكيتن ها يكس يكا يك امزا يكس همو خلشي بدبخت دكا يك امزا خلق يكس همو خلشي بدبخت دكا اولاتك هاولا اولاتي فرعونيه او قلاني عراق وهم ولاتاني علي بوكا والبن يسال حريمي كردستان دا يا ملم برز جنانه دا پيامي منبر وكو كسيكي بيلانو بيبري لهمو حزب دا صلاه والسياسه يكو خلقك تخوا دعوات لدكم سراني كرد تخوا ام كردستان مكنوا بدا صلاتك ديكتاتوري بيشو فرعوني با كردستان بيغنا لزوني فلان ولزوني فلان تخوا حيفا والله عيبه والله الشورئيه لابوال سياستنا ودولتي وسياستي اقليمي دا تخوا سيشوار شاربي سيشاري بشوك بيناتواني بيكو اداره بكي زوني فلان وزوني فلان تهبه سرق فلان وسرق فلان تهبه هريم فلان وهريم فلان تهبه اول التعبير القراني ده دو كوتويه ورنواز لو بيان اما يقنا من هيك كردستان يق الله من هيك الله كردستان ودنجك هبه ده بدنجي من لدبه هلا تكدا خد فرم الزم عندك وفرعون يعني او مصر يكسي وكتي انا بواب حمو يضرب السفر بو حمو يمشي تعطيل بو سلطه بقمتي ود صلاه وتشاو سر كنوا ملت جده ترسي جاني خوي قر قب يدن مردو بجامردو اني لقبرا ايوه هي بقاز درو مردو مردو وي دنجي نبي مردو وي رنجي نبي ملتك بي صوتي نبي ملتك بي دنجي نبي ابي همو خلق قرته وبو مرجعيتي ملت او ملت بريادة دا شيء لسا كرسي دبي وشيء لسا نابي او ملت بريادة دا من توم دا يبو شوار صالو دوات النامي ولاتي بيشكوتو قلاني دنيا لم قرآن و ام جواني انا فيربون او ججني قربان ها قرآن شن وردا باسي اود بودك او باسي او شد بودك بلان قرآن دا فرمي همويان ما لنا وبردن لبرتشي لنا وما بردن نيجي أن ذكرنا ولا باس نيجي روجو قرباني كردنية الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد لبر أوي لسنور در شوبون دولة من بزيبة هجار دا ندها توا سرك دا بزيبة ملتا ندها توا ملت نيد وراقصيك كا همو جاسوسو بسريك وخوا دا فرمي همو يعني ما لنا وبردن أو بابا أو بدنجي كي قورا أو همو كوشكو تلاراني انتقي كاتك كفريشتيك صوتيك كي قوري بسرا كردن هر خوان نه زنی چون از سواریان نما فرعون با ممیکری این مایه ولی متحف کانی میجوده. تا خوش بیستن. روز نوی ذی الحجه که یوم العرفه یا جورتین روز صلا. لنا و صلا اگر جناب لیام پرسی لحمو روز جورتر. چه روز که روز عرفه یج نی قربانه. لحموش شو جورتر لشواکانی صلا شو قدره شو لقدر رمضانه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دفرم الصیام یوم عرفه انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده امام مسلم روایتی کردوا دفرم الروج و گرتنی الروج عرفه ججن قربان امی دوارم برحمتی بی سنور الله لقل امت محمد صلی اللہ علیه وسلم کخواه هرکس امر روج ویلی ورگلی لگناه سال رابردوی خوش دبیو لدا هاتوش لگناه دی پاریزه او روجو الحمد لله جنابتان همو تانغرتوتان ما بيد هنا نوايك الصالانه الضروره باميادي خوي پرودگار مگر اوي نخوش به يان سفري كي دور دريجو لا طاقت بدري هبه خوتان من دالتان جنتان مهلن يك روجو تان لدسبشي لو روج عرفه ده باذن خوي پرودگار اميادي شتمواب برحمتي خوي گور كبر روجو بي اواره بربنگت كدو بل خوي واسي دفتري اعمالم كدو كسبيت كدو تو تخوا با منج دفتري اعمالك انا مسبيك ما ام حديثه هلا وين يبغى والله اخو عفوي كدم طوا ونخير ما دام اخوا كانوا كده وكي سبيكر دوما تخاب من رشينك ما وجالشكا بالا بركان من صالانه جارك سبيكي نوا فورماتي كده وكان ما امكينه وسلن ولا بريك سبيلا جان ما عنده حال دينوا چونك خوال يا خوشبو هيج روج يغني لا صحيح مسلمه هات اخوا بقدر روج عرف لبندكاني خوشبه بمليونها خلق مستحق عذاب جهنم من كلو روج داوتي خوارم كده تو اخوا ده فرمي واليت خوشبو او روش لهمو روش زيات الخوال بندكاني خوش دبي شرني لعرفات دابي لهشوينكي من اتان يمشي اتيتو هرولا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ده فرمي خوا فرميتي هر كس بقول قال وقيب وبلام براكردم بلولاي دروم بل اخويا هاتم بولاد خوا ده فرمي ورم قلتي هاتم بولاد خوا توببي قم تسليمي بارقا كي توكل الحج عرفه حاجي اوهم مشقته ده شيشه لا كاتي حج ده اگر روج عرفه لچوی عرفات آماده نه بل سنور دیاری کلا وکدا حج کی قبول نابه حج بریتیه لوستانی عرفه لروج عرفه ده حج پنجم رکن اسلام لم روش داده کریا کلودکی هر برزی اسلامتیه بو حج اونده گوریا تماشا که انسان شایتمانی هی ناو یکم جار مسلمان بوا نویشت کردوا روشی رمضانت گرتوا زکات داوا چونکه اگه پاری زکات النبی زکات الندابی حجش اللہ سر فرز نیا واته هجاری هر چوار رکنک اسلامت کردوا ام جاده چی بو حج ام جلود که اسلامت یکن لحجا تواوده بیا بوایا لقرآنی پیروز عزیز کانم عرضم کردن زور باوردی قرآن بخوان نوا صورت یک نیوی صورتی نویش بیه صورت یک نیوی صورتی زکات بیه صورت یک نیوی صورتی روجو بیه بلام یک صورتی گوره نیوی صورتی چیا؟ صورت الحج صورتی حج حج یک صورتی بناویا بلام با چی دست بیده که نفرمی حج عرفه و اوایا یا ایوها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شيء عظيم باسی قیامت دکا یا کم آیاتی صورتی حج باسی قیامتا پیما اندلت تولا دنیا دا میدان محشر بسای خود بینی لعرفات دا اوانتا کشون حج بینی و تانا خواب نصیب ایم شیکا اویل تلفزیون استاد دنیا هلا برچاو تا همو راستا خو ببینا رگ مشهدی قیامتا او همو خلق لعرفات هل یک خمی خویتی هل یک دعاب خوی دکا هل یک حوال لاوانوی خویتی قیامتك همو گلانی سر زویل ودا کو بونوا همو دنجک همو رنجک همو سپیپستک و رشپستک بیک او هوا لیک از دک او روی رحمت لیک سو کو لقیامت شوايا خدا فم حج بیر هنانوی مشهد قیامت لحجا ک انسان گشت بو همو دنیا دک جناب دک چوب هر ولات یک دنیا ولات یک دی و دولات دی و صد ولات بینی و بلام لحجا یعنی سفر کردن بو همو دنیا بو قال يا جنيه لم سر زويدا حاجينا يا ابو حج يعني تو حلت يا سوند خوي بلاي خلقي هرهم سر زويم ديوا سوند اللي ناك يا تشوبي ابو حج قال عرفات مخلوقات سر زوي همون ين لي حجايا كاتقشت يا كا انسان دتواني بلا سفر هم دنيا مك همو سر زويم بيني لكاتك كل شي عرفات واستوي لذتك الروحي او سفريك مكه نشويني شي اوداره نلبنانه نمصر نشوینه گشتیاری کانی دنیا و نکندایا شوینه چی وشک بیاو بیوادین غیری از ضرع نخال کل لبیا نکس لبیا نجنو مندال لگلا نجلو برگ کی فاخر لبردایا جلو برگ کی ساده و بی جیرفان بی پارو پول بی کس و بی در غریب زمان نزان هیچ چی دنیات پیا و نماوا بلام حزد که اون دبخت وری دزنا که ولش شوینی دنیا دا او حج پی دلیا اگر فقیر و کزول و هجاریش بی روح لگل خواه دا به هر بختواری آگادار بگر همو دنیا شد هبه روح لگل خواه دا پاگ نبه عرب بختی سفرکانی دنیا نتوانه بختورد که هل حج امانه دخوند ریتا و بوی روژ عرفه اونده گوره و عبادتی اونده گوره لحج لروژ عرفه دای که لگل گردونه هاو بشی خوشویستان مسیری کن لروی زانستی او اما ساعت من هی که دا سوره توا پیشوانی میلی کالجمر و حتی سورانوی پیشوانی میلی کالجمری پیلان سوری ناو خوانی جستمان او خوانی لجستی منو تو دادیو دستی با پیشوانی میلی کالجمر و دا سورت او خوانه کمان او دا سورت او پیشوانی میلی ساعت جست او خوانه که دیانو دبا الکترون و ناو کمان هیا الکترون که با ایل از زمانی کیمیا دا آماجوی پیدا کری اوانی که اول لمکتب ببگمان همو خوان دوتانا چون الکترون بدوری ناو که بردوام لخولانه و دایا الکترون چون در صورت او بدوری ناوکا هر به پیچوانی میلی کلجمیر او در صورت او منگ بدوری زویده در صورت او ام منگ نویده بیت او منگ چون در صورت او بدوری زویده هر به پیچوانی میلی کلجمیر او هر در سر همان سیستم او خوله زویده صورت او بدوری خورده بدوری روشده هر به پیچوانی میلی کلجمیر او کاملای خور بدوری مجره کاشیشانده هر چون در صورت او هر سیری علم که هموی به پیچوانی میلی کلجمیر او اي حاجي چوند صورت او بدوري كعبه دا حاجي جرق لبرد رشكه ودس في هذاك ابي چواني ميلي كاجمير ودا صورته بو يا حاجي لحزاد الله خوايا ومن بو مهاو بش خوينكي لشم مانغو روجو گردي لو الكترون ومن يجب ابي چواني ميلي كاجمير وكتو دستورك بو دانا وبدوري كعبه دا الصوره ما سبحان الله ام ديني يا مهمو علما تخوا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي خوي زانيتي که الکترون چیه و بدوری ناوکات چون در صورت او پیغمبری خواست اصلا لکلی طب خویم بوی که دورانی خویم چون در صورت او نو الله او امری خواه بو بوی شرعه که ایم دینه که ایم فقه کشمان هموی علمه حاجیش دلخ خواه بریارم دل لگل ام گردو ندا ملکش امری تو منش به پیشوانی ملکات جمیره و دستوره ما بوی دل لبیک اللهم لبیک ان حال دوري كعبك هذا الصوريه وذكرت شيء لبيك اللهم لبيك خويا ولامي بان غوازي توم دايا واخويا وكو او مانغو روجو خان وخوانينا ولشم منيج مطيعي امري توم خويا فمل لبيك وسعديك دي منيج توم قبول كدو بختور الدكم كتول اسم منهجي من بوي منيج توم بختور الدكم بوي رجع عرفه بوي حاج بوي ام راسي مديميان الزور جرينجن براستي بلان بوكس يتيبقى بوكس يا كبزانه وشي حاجي يعني شيء كهات وملكت شيء أمري خواي برواد قلبي وتنها بعد السناني بجيب زيكني دروش مجنبه. بله خوش ويستانم. يا غماري خواص صلى الله عليه وسلم لروج عرفات دا وتارك جرينجي ميجوي خوين دوا. أو كوتا وتاري في غماري خواص صلى الله عليه وسلم كخوش فرمي خلكين الجملة بقرن. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. خلقنا لودت شيء أمك وتاو تارم به وجارش كلا سأمش وندا من النبي النوى وفي غمري خاص صلى الله عليه وسلم دعاء وتارا كوتاي بجاني هاتو وفاتك روك جستا وتاريك لا تندير يكا بلام همو جلاني سر زوي في استيان بيتي خالي يكن فرموي إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أم دوشتا خلقي ويران كردوا بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي آغاتا لما بي أما أركي سرشاني حكمتا خلقي نخ خوينتا لقل مالو سامانتا لسر يكتر حراما وكو أمرو كعرفيا كسي لكيوي عرفاتا خلق كجي جيفاني خلق ببريت شان تاوانا لهمو سرزوي داوايا وكو لمانجي حجا وايا لهمو كاتكا وايا وكو لمكا وايا لهمو سرزوي وايا يعني أركي حكمتي دياري كدوشتا خويني خلق بارزي نهي الله خلق توشي تقينه وتوقعندن بمال وسروت وساماني خلق باريزه أما أركي سرشاني حكمات فالموي دوميان وأن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع فالموي لم روى دستوري كنوية بولادان درا دستوري مدني همو قانون الجاهلية كاني بيش سردمي إسلام قصد ما نجير بيه معنوا دبي إنساني مدني إنساني بيشكوتو حكمتي بيشكوتو بيدو باور الدكتاتور يكاني بيشونه هنا ترى سمع الهريم كردستان بس بين صلاح حكومة هيست لزاي قانوني بعض كاري في ذاك ليه أبي أو قانون أنا بخلي نجير فيه وكسكاتي بمروف كده نعم جارش كحكمران يعني الله توبة بكرة توا في غمبري خاصة فهمي قانوني جاهلية مخست جير حد وقاسمه وكوتاي في هاد فرمي سيميان ودماء الجاهلية موضوعة أجي إما بمعنى بتبعي وبجين تبخوين رشتني رابر دواز ليبينين كوتاي في بينين فمي خلكي نمل لخو ما ودس في ذاكم خزميكم آموزايكم بناوي ربيعي كري حارثي كري عبد المطلب كآموزاي في غمار صلى الله عليه وسلم لشريعة شعري دا كجرا ولا بين دو خيال دا فالموي أمر أخواني أو آموزايم كو تايفي هات هيد جالش كبازناك لتوا يما لشستكان وأم حزبان يكتل لنا ودبن إستا خلقي كابلاي من دالكي أو باز جاكيدا دا أبي أواني الرابردو كو تايان بي أبي أو ملفانا نا به امر بسر یک تلاخ ملتی کل حالی داده و پیغمبری خواص اصلا 1400 سال وای پیاتلمو ابا سر کدکان لخز مکان اخوان و دست بیاکان فرموی اموزاکی خوم خوینی کو تایپی هات کز ما فی اون خوینی بستانه تولی رابر دو کاتو ابا جیانی کی نو دست بیاکین دولت یکی مدنی دست بیاکین فرموی ربا خوردن کو تایپی هات هر کس مال خلق خوردو نه به دوایلی بکاتو ابا کو تایپی بینه موافقه بداتو فرموی عباس امام دولمند و پاری لای خلق او ای بر ربا داویتی کو تایپی هات لما مکی خو و دستی بیاکات چاک سازی ده بل نو مالی خوت و دست پیو که سر کرد دکان او اینا مولات دا خلق ها وارد دکا همو بو خلقیتی نکته کی خوشه دلن ما مستاق ملائکی مزگود احترام به خوم و هم ما مستاق نو هر بخصی خوشی جناب تن لمزگوت و زول به حماست باسو خیر و خیراتی دکد که شو ول مال و را خرکن ما بو کوم بار یک انه بو فرش کی بشکول انه بو و تیافرد بخیزانی ما مستاق شنو فرش کی چیله هاتوا تي والله هي تشاوم بربولا في المسك او اندبح حماسته وباس خير وخيرات الذكر الفقير كان زوبي انو ابو داميه وراكتي عارف من بو خلكم باس ذكر خو بو خو من باس نكر دوا من بخال دم وخير كان خو ما خير كاين اما انا جوان لهاتوا او كده يا تشاك سازي لا سيستم يحكم راني ولا تاب كذا بل ما لي خويا ودس بيبكا بل لا ام وزاكي خو ما ودس بيدكم لما ماكي خو ما ودس بيدكم جاهم واندلم اما ني كلام ولا تي مدان ضمن باس خير بو خلق لكم خو منكم تو اختو خير ما لي خو ناقري تو او ناكري او ناكري عزيز زكانم بيغمبري خاص اصلا لما لي خويا ودستي فيك لما مو امزاكي خويا بس خيزاني كر حكمت لخيزان بيكاتو فرموي خلقينا ان لكم عليهن ان لا يطئن فروشكم احدا تكرهونه فمي بس خيزان دكم افرتاني مسلمان جو بجرن اگر دتانه بخت ور بن مه الله کسی بیت مالکت و کمی دکت فی خوش حال نیا آبی غمی خاص اصلا بام دیار رکو تایپی هنا آفرتی بریز بزنم میاد دکت بشه خوش حال نیا تلفنی با مکا بشه خوش حال نیا سردانی مکا بشه خوش حال نیا مه الله درجای لی مکا و چونکه همو خالقی دنیا دوستت بیم میاد دکی خود نه حذف بی بخت ور نبی هول بده دلی میاد دکی خود راضی که آوانی ترگرین نیم باشه آنی تو او خیزان با او بخت ور دبی دلی میاد دکی خود خوشکی بریزم راضی که خالقی تر لد راضی به آن راضی نبی بخواب و تو سودی کت پی نگیری. خالقی لد راضی دبی که تو حرمتی میاد که تدگر خالقی حرمت دگری. بو پیوانش نیفر مهرجنام بو پیوان باش من. روی کد ایمی پیوانش فرموی ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. فمی خالقی نه. ای پیوانی برس. ای وش حقش نکانتن لسرتان دوشت. رزقهن و کسوتهن. رزقهن زور جوال زلگل طعامهن. پیغمبری خاص علیه السلام نیفه منانی هم بدنه ناندن لگر رزق زوری جوازه واتن نانی بدایا آوی بدایا جگای با پیدا که شوینی خوتنی با دابین که رزق بشه که بختواری لحرمته و حرمتی هجنکت بگره بی حرمتی پیامکه رزی بگره کسایتی را بگره رز لکه سوکاری بگره و کسوتو هنه جلو برگی شیاوی با بکه با ازاد به لحل جرنی جلکانی ده يعني استفيا واحد لا اقم صمام بم عبايجنا كان بزرش به والله كاك وقد ديني اخواني اشنا كانت حزك اجليك يسول لبركه دي با ازاد به حزك اجليك فلان لبركه با ازاد به جرينغو الى صدر الشرع كدرنا شو بالا رنگ كان دا ازاديك جاف بيان صان فهموا بالمعروف بشاكا ها سن وشكاني خوش اسم من بريزن يك وشنيه بحكمه به رزقی شبدیتی نان و پیخور و مال و حال و جلو برگی جوان و همو دنیای باب که اگر بالمعروف نبی فلسی که قلب نه یعنی بالمعروف دزن یعنی چی؟ یعنی اگر بود کلی بله ربی پیروز دبی اجنکا ربی نوشی جاند بیه یا ربی تیا بختور بی منتی بسلام مکا مالا من نبو معشود با فلان کس کده اخو ازن استا سوال ندکل او تامین امنه بالمعروف بخوشی برو خوشی به پیروز با ایلیا کردن و دست خوشی ایلیا کردن اوابن پیوان اوان لگاش نده که خیزان بختوار بو حکومت بختوار ده بی چون حکومت بشکوالا که والی نو معلکان ده پیوان صلی اللہ علیه وسلم نمو تعالی امانه همو باز کرد فرموی ابن منهج لولاتا هبه ده دستور هبه فرموی و اینی قد ترکتو فیکم مالن تضلو بعد و این اعتصمتون بهی کتاب الله فمش تکتان نو ده بزیدی اللهم اگر خلافتان کوتا بینوا دستی پیوا بگرن قد گمرانابن و تیان شیف به پیغمبری خواه فرمود کتابی خواه قرآن که همه منهجی ولاته دستوره یست املم کردستانه بو ویرانی تاسه دستور منیه بو عراق ویرانه دستوره که کاری پی نکرده اگه دستور هبو تو هر خلاف که حسمی خلاف کند و پی دستور دکی با خواهد دستور قرآنی خواهی پروردگاریش اگر سرچاوی دستور بیه که سرچاوی دستور بیه چون قرآن دگورتر لدستوره نا بدنگ دانی دست بکریش که کلامی خواه دبیت دست چاوی دستور ولله همو من بختوار دبین همو خلاف کان من حسم نبنو کو تایم پیده پاشان روی که دخالت که او فرمی ما فی آواشتان هی رخ نده صلاة دارم بگرن و انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون فمی روز خواه جورا برانبر ایو دا پرسیارم لی دکا حتی پیغمبری خاصاً خوا پرسیاری لی دکا برانبر با خالکی که لجیر دست آبون چون بون فمی ایو چی جوابی خواه دادن او پیش روی بسم قیامت خالك كأون دجير بون صحابة كان فرميان نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فمي والله يبي غمبري خوا الشاهدية دين بامي خادوك وخوي جان والله أو أمانتي إلا سر شان دو خيانة تبي أنك دو بشويني خود جان والله يدل صوزي جوي كاربدس أمس يشتبك لا دستور أشي هبو بسمي لا تزجب زيكا أمانتك كمال الصر وتكيتي خيانة اللي ماك أبو خود بكاري مهنا وتزيل يا ماك خيانة ماك جندل ما با دل سوزش با شد با من دلکانی خود پی خوش با ملت کرد پی خوش به خالق شاید حقت بوده اما شدی که زور آسانه پیغمبری خواب پنج شهادت معنی برس که دوام اللهم فشاد خواه با شاهد با خواه با شاهد با و شاهدیم بودم اوی که لسرشان موزی بزیم کرد خیانتم لوگلو می آبیه و خالق شاهدی حقی بوده ولی خواه با شاهد با من بروی سوره و دیم حضوری تو که آور جهات مقابل که و حقی او ملتم نخواهد دو ما فی ملت کم نشود ساند تو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دست پشتی و لاخ کیو صحابه کان عرضیان کرد نبی بر رجوع بیان کس روی نده هلی پرس راجی عرفه ابی پیغمبری خواه بر رجوع بیان نه شوگر حجبو نبی عرفه او حجی آن من کل عرفات نبی نبی بر رجوع بین یا ملیر بر رجوع بین آن نبی لب بر رجوع نابن او هم صحابه جور پیا و ها بو کس سری در نده کرد دبی پیغمبری خواه بر رجوع بیان نه جنگ نوی ام الفضل آفرت یک بو و تی من است تا به بیق سکردن پیغمبری خوا پیتان دل بر رجوعانه و تی آن چون و تی سعی آورپ کن پرداخ شیری هنا بردی با پیغمبری خاص الله سلام فرمی ای پیغمبری خواهم پرداخ شیری مره پیغمبری خاص الله سلام وری گرت و یکسر دست خوشی لیا کرد بسم الله کرد خواهد دیا صحابه کان زنیم پیغمبری خواب را جونی ها ام جن تان شیر بو آوی بو نبرد چون که آو بو تهرتی که تینوم نیا ولی نخوام او او که تفسع خلق نیه زنی بلام پیغمبری خاص الله سلام حدیث فرمی سیشد رد مکه و سیشد یا کمیان عطری گلاو بون خوش بلام نگ عطری وای به پیان صدی نر رزم هی بود جناب تن کبرال مزگوت آبم لولایا ولای جاره و سلک صابونم دستم داو بون اکیل نبته ولی بونی گوری پیستره او عطری گنی بر رتی که ولی که او بوجنم پیام که دوای بزرگ کنم فردم عطری کی بون گلاوی سوکی بون خوش هر کسی عطری پیش کش کدی رتی مکه و ریزه هر کسی شیری پی بخشی شیری کی خوان و پاک شیری مر رتی مکه و سوری با جستاتیا هر کسی که مال کادانیشی پشتی بوه نیم مال نامه. مادام هست تا ولزی خوی پشتی کی بتوه دانه و حرمتی گرتوی قبولی بکه. رزی خلا قبول که. با نلی حسابی بوه نکدم. پیام امش نلی زنی پیام بری خوارم بتی نوی نبی آن خواهد ولام شیر رد نکات او. یک سال برتری خالک که خوار دیو. چند پیوستی من بام عقل جوانانه هیا. و بیا پرسیارو مشتمر یک سال به پرداخ شیر پرسیاری که مسلمانان گیشت شونی خو. آفرتیش کدینک پیام کی جیرو دانه. که وقتا آفرتانش دکسانی شایسته هن. خوش فرمي اليوم اكملت لكم دينكم لروج عرف هذا اواتات الاخوان مسلمانا دينك تن توابو والله ام اسلامتي يكشتي نقصان نيا بلام تيجشتني جواني ده ها زور خلق دال اسلامتي بواني نكاك او تيجشتني اما بو سقطه اين الدين اخوا تواوا دين اخوا خوش ويستم هر همي تواوا بلام او ايما انجاري ويا فهمي غلط ما بو اسلامك هيا جاری وام ملاک دینه که وانیشانی خلق ندا خلق که لی حالی بیه هر خوی لی حالی نبود جاره. و الله از دوچار و تاری واجوی لی دبی خو اگر در بزید با اسلام دادیت او ما مستابو خو اول دین حالی بو به آبی خور بسر آو ملتی که آو حالیان که اینا دینی خوا کمو کریت یادانیا استایش لوش دانی که قصیل است دکری اما بر اوجش نی قربان دروین. بیستی خوی پرودگار روزی دوشم مزج نی قربانه. انشالله هموت ان جناب تان چون با جمعهاتون آوا برج داری بیستی خوی پرودگار وکو برج داری جشن رمضان تان کرد. نیتی لیبینن باش داری جرنی قربانیش من لگلاب کن لیوه دا باسی احکام کانی قربانی و گوری قربانی دکین او قربانی خلق چکه رخنمان لیده گره الله باش او قواد شو کردنی که که آجال تخوا گناح نیه بینی لدوسی رو را او همو مرومالات قواد شو کهی اما لوانه تو رنا بین که که مای فر رخنه گرتنده تیار رخنه نگرتو دی جویشم با بگره رخنه دا گری آزادی اما لم اسلامتی داده به فیلی او بین چون اما ملاق صدا کن خالقش رخنه به لم دینی خواه و ولامشی بدري تو بلام نقب تو ری نقب نعل دبی نقت نفرت اللي به نقت شاود داره نکاک جوی بگره تو بس یه وده کی اما قلا شو کردی آجلا اما شپید دلین اگر مسلمان جنی برود با اسلام هیا پید دلین جنگ پیوسته بی پاریزیان نه البال امرو گرفتی گوری جهان و تبواری جنگی پیزبونی برگ هوای زوی قطیزبونی گرما ها شخص هولکان ده توی نوا ده جوه بگره لکسک که رخراویشی مسلمان نیا رخراوی که پیلان رخراوی کشتوکال و خوراکی سر بناتوی گرتو کن اف ای او لکردستان اما پیلان رخراوی فاو او زوبه من بیستو مانا اما قصه اوانا اله لسطا هجده گازی قطیس کردنی گرما لگردون دا که زرر لبرگ هوای گوی زویده دا و جهراوی دا ببرگ هوای زویده پلکانی گرما قطیس دبنو مروک بره و لناوشون دا چه لسطا هجده گازی میسانه گازی میسان که لکیمیا دا پیده و تره CH4 او گازی میسانه CH4 که هیچ چیه هی هناسو دل روتان اوشته که لکومی مرو بزنو مانگاو حشت رو دیتا دروا لسطا هجده که ام جنگه پیز دبه هی دمی او آجلانه و هی اویه که لکومیانه و دیتا دروا اما ریخ راو که وادلا پروفیسور کنراد سروکی پیمانگه بلاگ با مایکرو بایالوجی خوما که برای که نمسلمانه و نخوربانی لکاو اما قصه او الله سالانه به های مرومالات او به های مرومالات و بزنو مانگاو حشت روا 600 میلیون تن گازی میسان CH4 دست شیطه برگ هوای زویه و مترسی واسه جنگه دروز دکا و اسلامی ایما هاتوه نال حیوانکان سر برنو فره اندن الله سری برا عبادتا بقدر یک تالمو خواه لقیامت اجره کد بوده نسره همو تالمو یکی او قربانیه خواه گوره اجره کد بوده نسره بای کردی با عبادت بای کردی با صدقه قیامت بای کردی با رزگاربونی دنیا بای کردی با سفرازی قیامت امجا خلقیش دی خواه جنگش من پاده بیتوا هل جهانی اسلام داره دنیا اما ام قانونی قربانی زیاد بذار که سالانه به میلیون آجل به میلیار آجل سر دبر دره و جنگ و رده و رده هواکی پاده بیته چون آجلی تل دادایک دبیه اگه سری نبری کار صادر و داده ها بوی که ابر رخ نداره باشه بو قربانی با کلاشیر نکری بو به میریش نکری بو من دوام پنج میریش کسر برم نه ولی هزار میریش کسر برم چون میریش که فقیر جنگی پیز نکدو اسلام امری با و نکدو قربانی با آبکی ولی ما وی جنگی پیز کدو امریکا دو باز چهار جوری ولاغ کن که گازی میسان بلاو دکنه و قربانی بکی که وقت ایما عبادت کشمان علما اوی که اهلی علم بیه یکذر ما فی نامین رخنه لیسلام بگره دوام لروی عبوریه و هاست در ججنی قربانه تخوا بازاری عبوری چون در جوله یکی عجل داره همو با یک میگل مرکی دینته و بوی دفراشه اگر قربانی نبی بخوا بوی نفراشه با کاملی یش به سر دی گوازیت او، یش به قصابی سری دبره، یش تر گوشتکی دبرش دکه، یش تر به هر هوکاره و کرینو فروشتن جنبازی دکه، بازاری آبوری من دبوجت او، لبواری کمالاتی داره چون خوشویستی درست دبی، باور که کابل دولمان دچلیه گوشت قربانی بوده سیدلی پی خواهد، دراوسیکه لگل دراوسیکه دلوانه صالح به مرحبایی نکردو، به های او محبتیک درست دبی، باری کمالاتی من خوشویستن دجیت او. اگه قیران بوکوی استع قربانی بکن باله، در زمانی پیامبر فصلم گرانی خیزور گوره بو. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: "صلح قربانی مکن نه، فرمود قربانی بکه. بلان فرمود: هیچ کس بالا سر روز زیادتر گوشت قربانی که لمال دانه می نده، چون که گرانیه. صلان که برای بایه بود پاشی دو مانگلی بخواه. فرمود: امسال چون که گرانی و قیران و دارایی من خرابه، هیچ کس لسر روز زیادتر گوشت قربانی بالا مال که دانه می نده. بالا گوشت قربانی ده به هر بکره و شعیره که ناب پک بخره و دتوانی جنابت بون مندالی ولای فقیر که نخوش که محتاجی صد هزاره راست قسکت زور جوانه برز کم گول کیج مقربه میلیون دینار مره مقربه 250000 دینار قربانی کش دکی 250000 کی کش که بخیر سالان گول کیج کدو ام سال قیرانه نیوی اوکا وانی دتوانی هم شعیره کز جبه جدبه هم خیره کش لداز ناتشه و هر وها او شتانی که وقتیان قصان لصد دکین آواه ام قیران آن تیاد فرن انسان اون دبر شالتن نبی براستی ما خیلی که دلی خوام شق بیاد بی که کام صلوات قربانی که خدا زنده دگی صلیش تریان نه دکتر محمد راتب نابلوسی به سرعتی که جوان دجارت الله که برای اگر پیش من دالی سعای لپاش بذیم همون یک بدوی یک همون یه من دالی سعای بیک حد دان خوار و کش چوله که هیچ کس ثابتیم پی ندکره برای چن هم او برای چی که برای مردوات مامی من دال کان ایش بکری کاری دجیا لدولا و قرب سر بو سیری خواهد که خواه من نانی خون پیدا نکری برکشم آن دیب و من دلکانی بزنیش تو آبوه دائما خم نگ بو امام مسجد کلی پرسید داد بینم زور خم نکی قدر زر خانه اگر صلی او نیا دائما خم باری و توی قربان چون خم بار نبم برکم مردو پنج من دالی سوای بزنیش تو آو الله هیچی واشی با بزنیش تون منش با خون بکری کاری داریم خواه بسی آم بخیو کم فهم هر هیچی بزنیش تو و توی الله اوی بزنیش تو بیان دم پش باشی صلی کی اندکا فهمیده که کام مادام روشی صادقی بازیش تو امسال خمبار مب بادیاریان او، امسال کوزول مب، امسال پیاب کن لگالیان، امسال دلت خوش به تا سالی ده تو با خواه خواب پکیان نخا. الله که برای قناعتی ها تو شونه و مدال کانو پیوی ماسک کنه دل خوشی دان او دل خوشی برایش نی ده او. سه منگی ما با سالی ده تو کبرا با خوشی مرکب رای کری کرد. نگهش تو سالی ده تو. مدال کانش گوره بونه همو بونه زنای گوره دکتر مهندسیش. بله خوش ویستم. امسال که خیلی هنی کی وای دنیاش باور شوی کاول نبود. جاری حاوی هم مصرف زیادی لولات ها دکریه. کسب اسرافی نه زنی. ولی حیوان اکثر ببردیم لبر خیلی هنی آدایی خرابه. نه ولی آواز جگه دکریه. اگر شن لدوسیم بیاد یار فقیر و هزار زور زوره. کمیشی با خلی خویتی لی ببخشه. لناو همو فقیر و هزار کانش دا. انشالله باشه ل قربانی کانتن. هلگرن بینرن با برادرکانی جنگ با هزی پیش مرگ کردستان. اویج امیدوارم که مسئول کان لیبر لوانج ندزن. او با شکل دعا قل ندن او. بس مل هزی پیش مرگ را شورت و کریم آو ملتی که با خوان دفاع لو خالق دکاویش فانیشی بطاله. که زاری وای پسکی دو سردیشی نگات لبرکانی پیش او. اوی انشالله باشه کی باش با امانت او بگات هزی پیش مرگی پاری زریم کردستانه که دانشتنی منو تو لام مزگوتان دا بر همیشون خونی و خباتو. شکی آوانو خوان شهیدانی کردستان دوای فضلی خوای پروادگار دومی اند شاو تان لبشان او خوی کان او بیه او بشان او خویانی حکومت اهلی کان استاب تقریبا دبتا پشو بالام بوی حلقه لمزمیده لسلاجی معلقه تا بپختی با بستوی مهلا بگن بیه لذر فی رشی مکه لذر فی سپید جوان دا دو تربیبن با بشان او خوی کان تخو اقتابان همه کره هزارن کش هزارن چند باشه دوای دو منگی که گوشت قربانی بخون او انش تنزور عقاله بیه باشه که گوشت قربانی کرد با اقتابانی بشان او خوی کان برن به ازنی خوی گورز جگه خوی دگره روجی جشن ان شاء الله او پر سیارانی کله سر قربانی هي زیاتل لو تعالی جشن با امید خوای پروردگار خو به نصیب کا وطن رنده کما وا یا ربی خوای رحمان پی بکای یا ربی خوای ام جشن قربانه به خیر و خوشی به سلمان ده بیا یا ربی خوای هر کس لم جشن قربانه ده لم بر جشنانه ده دل بخمه خوای دل خوشی کی هر کس دل تنگ خو فرحی بدل درونی ابیانی هر کس نخوشی درونی هي خو شفای درونی بو بنیاری هر کس نخوشی جستی هي شفا به جستی نخوشی بخش یا الله هر کس مردو خواه لگناهی خوش بی، هر کس مردوی لی مردو خواه صبوری بدلو درونی بدهی. درگاه رزق و روزی لی ایم و لسل جم مسلمانم که توا، خواه لیم قیلانش رزگار من که، تبایی و آشتوایی یک لم بر ججنان دا بخیر لیمان لیان کردی کانوا، بچای برایتی سیر یکن، قانونی پیشو بخن جر پیانو لپریشی نوی لجیان من دا حال دنوا، یا ربی خواه هر کسی چاکی او ملتی دوی چاکی باب کهی هر کسی خراب خواه هدایتی بدهی رولکان من صالح کنی اوی اولادی نیه پی عطاکی اولادی صالحی پی ببخشی اوش نمیردانی ناکوکن اصلاحی حالی هم کهی اوش نمیردانی تبال خوشویستیان لنیوان دای خواهی گور پایداری هم کهی خواه لچاوی پیز بیان پاریزی هر کسی بخشنده هزاران اونده پی ببخشی هر کس دسکورت خواه درگاه که رزق و روزی لیب که ویا الله خواهم کردستان من سلامت که هزی پیش مگه کردستان من پاریزی وکو ام خلق ده پاریزن خواه توش رولی مسلمان هم پاریزی داول یده کم یا رب العالمین لم بر ججنانه دا لم کات پیروزانه دا لم مقام مبارک دا هر کسی اما علی توی بنیاد ناو آودانی کرده و بجداری لآودان کرده ویدا کرد یا ربی خواه مالی دنیا و قیامتی آودان که یا ربی خواه هدایت مام دی امش به عبادتی جوان اما الله به ناز نبی و مالکانی خواه لکدستان و لغلاتی جهان دا همیشه گر مقرب نو تاعت عبادتی هم لایک من قبول که قربانی من بنصیب که ولی من قبول که آمین آمین والحمد لله رب العالمین.